أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي ني ген بعون الله ومنته نيو وون بالاغي تي غزوة الأحزاب لغزوة الخندق غيسون نانيو ني كما نحوي ابن أخطب النظري كونفينكرون sangwa banu quraiza ngeen ñu jappalé len ci xaré bi nga xamné mom réussir na ba mobiliser quraish wa ghatafan wa man walahuma gisoon nañu kérok sangwa banu quraiza naka la def ba d'accord ci li nga xamné mom lako yonent bi alayhi salatu wassalam non la non li mom lako hoya ibn akhtab dal li proposer ni mo yoy nopp bi ba a sango wa banu quraiza de ka'b ibn asad dal di d'accord gison nañ tamit kené bi xabar bobu accé ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci gattal ba julit ni yekko nga deg ni nga xamné seen xol yi dañu am febar ak lenn ci nafiqi di wax seen wax ya nga xamantene moy wax yu ñaaw moy wax yu ñaaw yi nga xamné ñom lañ tenir ñenn ñi doon wax naan même de mu'attib bobu ibn qushayr radiyallahu anhu mo wax jo xamne mom lolou la gis kérok même boudene bokul ci nafiqi comme li imam ibn hisham waxon li annahu shahida badra tanta nafiqi ñu tenir wax yu ñaawi gisoon nañ mu'attib munewon yonnati bi alayhi salatu wassalam de a mo ngi ñu doon dik li nga xamne ñoy ñuy lek ñun ñoy lek kunuza kisra wa qaisar trésoru kisra persi buru persi ak romain byzantin way way tay kenn ci ñun amul ko luté dem faji say ay besoin naturel am ba kenen dal di wax ne ñew na yonnati bi alayhi salatu wassalam di aws ibn qayzi amna nak mom ci mom aws ibn qayzi mi dafa am ñu ne nafiq la ndax wax ji ni mais amna ñeneen ño xamne neenañu momit du nafiq wallahu ta'ala a'lam ay dhalika kan munan wax ne yonnati bi alayhi salatu wassalam andon ak delegation suñu kër yi kat dafa vulnerable way way kon may ñu permission ñu daldi dem ndax kat ñu man ko protéger ndax dafa nek kharij al madina fofu lañu yémon né biñ waxé loolu ana lan mo xew li ci top ba légui ci riwaya yiñ defon takhrij bu yagg de riwaya imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi munne limu démé non nak munna fa aqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama يعني مرابطا وأقام المشركون يحاصرونه 24 ليلة قريبا من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرمية بالنبل imam ibn saq rahmatullah alayhi mun yananti bi alayhi salatu wassalam dal di taxaw fofu mu newon ci buntu medina ci canal bi mu dal di fay campé taxaw fa fassiyene jamar lo kuffar quraishini mun wa aqama al mushrikuna yuhasiruna mune yefir yi ñu ñew dal di poser siège bi assiéger dulin ñi lo xamné 20 jours japp ay 27 japp 23 jëm 29 mune lu jégué qareeban min shahrin lu jégué mois ñom ñu nga fa lañ fa def waye côté bi réglé won nañ ko moy limu wax ni liko limu nar indi lolo ko jitu moy né ñaata durée lañ len ndar lañ len wër ndombo moy lañ len ki bok assiégé lolou bo fatel ko gissone nañ ko wax yi nga xamna ñoo ci wuté won wala dédé wu gissuñ won lolou non lolou liñu gissone non liñu gissone mo doon gasu khandak bi ñaata jour wala ñaata wèr le jël lolou lañ gissone waye bi gissuñ ko won kon moné ñu dal di len kon assiégé lu jégué min shahrin lo xamné jégué na wér moné walam yakun baynahum harbun illa ar-rimiya bin nabl seen digënté nak muy jullit ni ak kuffar quraysh ni ghatafan xex réellement comme niñ ko gissone badar ak uhud ak yoyu amul sauf que daño sanante li nga xamantene ni moy nak ay flèche lo xamne motax mune arrimiya moy du dañuy tok sann ben tok nele non c'était sanante bu acharné la won flèche yi di daqé fu ne d'une telle façon avec une intensité bo xamné bu djéggi dayo ndax kuffar quraysh ni biñ ñëwé biñu accé xam nga jamono ji accé guñon mais biñu accé gis affaire bi canal bi dañu né li ni du khalaatu arab dañ né li ni ha li ni du lu arab di def li moy xamé wuñu ko ñun li du pexé bo xamné arab yi ñokoy tek moy def canal bu melni ngir bañ nit ñi mëna accès ci yow ñom ñu xamné li en tout cas histoire arabi masu ñoo xam li ta lol dinañ ci ñew légui ci netali bi ci li ci gina jégué li ci top mune nak bi nga xamné démé na nonu mune فلما اشتد على الناس البلاء بيغا خامنتا نك كي لا فريمان ناتوبي تار لول موي لغي موي افير بي دو فاس ا فاس كوم لي نلا واخ سان كوم احد بدر مي غاي ني دي يوننتي فليش دا فا تكارناسي خيي تا تيكسي موي لي تي غراو موي نا ياو djulit ñi duñ am possibilité dem ci biir dekk bi ndax sa buñu moy sen manque de vigilance une minute ay seconde de manque de vigilance kuffar quraish ni man nañu jaar ci yenn brèche nga xamne fofu non canal bi jotu fa mana ñew ba fofu ndax difficulté ndax tamit man lu wona nek moy brèche yoy il fallait ñu tenir ko am ñuko tenir légui nak mom lay wax ne falamma ashtaddal ala an-nas al-bala bi nak bin mi taré lol natou bi tar من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن الزهري إمام ابن إسحاق من بلوال خويت لا يرتب عليه سات سامي بله يونك يا خمن تنكم يا خمن نان ولا مكو sama serigne di asim ibn umar ibn qatada rahmatullah ala al jami' wa radiyallahu anhum wa man la attahim ak ko xamne duma ko tumal man ibn saq mom sayidina asim ak ko netali ma'ani az-zuhri jeleti imam muhammad ibn shihab az-zuhri waxorna al imam ibn saq talibe direct imam az-zuhri la meleg leg yenn yi du ci mom lako degge da koy degge ci intermédiaire benen serignum comme Asim ibn Umar wala benen ko xamne ay bu don tay dañ nan ay co-disciple lañ ño bokku serigne bi di len jangal waye tay limay retal ci serigne bi nak deggou mako ci mom sama mbokku talibé diw mom la ko degge ma wax lolu ne netalina ma diw lolu nak ku minul affaire yi tam bo gisé lolu gané non mu lol man da nek comme bo gisé ñu na la asim xam nga li boko minul motax ci walu hadith ilmul hadith ga gis ñen ñi di joom ci lol comme buñu déggé ñu né imam malik melna borom ngir më buñ né imam az-zuhri da né hadathani malik imam malik moma netali ta pourtant imam az-zuhri jëlé né ci imam malik même boudé mom moy sëriñam lolou nonu tam muna e non li njumte la moy bo xamul ki tam nga ne non li njumte la li ni njumte la lutax njumte la amé imam malik talibe imam az-zuhri la naka lay meuna ñewé nan tay serigne bi mo jël ci talibe bi non li dafa djum kon nga fogné yow téré bi nga gis lol mo djum ne xamna faute de frappe la dañu djumal ki dañu djital imam malik dorjete az-zuhri mais du nono zuhri non dañu djital imam az-zuhri dorjete imam malik ta du nono alors que nono la waaw moy buntu la ci ilmul hadith buñuy jang moy ñi nga xamne ñoy ñu magni di jele ci ñu ndaw ñi lool dafa am yaw nak boko defé tem ngalé ah boko bo minul affaire ki wo tam gané li njumtel alors que du njumté lol nak bari na ay ka yo xamné serigne bi xol li ki waxone Asim ibn Abi Najud borom xam xam moy Asim mi ngay dégg ci ki ci al-ulumul al-qur'ani mom la Asim bobu non qira'a ci qiraati ponkal la ci bu dekkone fele ci iraq tay kufa a ansim bobu dafa jangal ki talibem lor imam sufyan ath-thawri sufyan ibn sa'id ath-thawri rahmatullah alayhi wa an abi waxon na la baye sayidina sufyan muhaddith bu mag la won bo deme ci sunan yi dang ko fay fek sufyan ibn sa'id ath-thawri sa'id ath-thawri momnon borom xam xam la won bu maga ho voilà legui moy sayyidina sufyan ibn sa'id rahmatullah alayhi sufyan ath-thawri dañuy wax rek sufyan ath-thawri rahmatullah alayhi mom dafa jange ci asim mako jangal ibn abi najud rahmatullah alayhi legui jangal alquran ki alquran yek yoyu legui nak bi ansim nekke makka ga paglawon do façon bon après mu ñew fek sayyidna sufyan al-thawri mu ju nek ponkal borom xam xamu hadith ak yoy meta serignum ba ansim bi mu yegge xam xam bi mu am gis nit ñi di dem di jele ci mom dafa dem ci mom rasul neeru ah non man do ay yow xam nga lolu ju bari lool problème la ci ñom ñom problème lañ ko jappé ñom ñoko jappé problème ke ne wayo ndax mu ngi melni ko xamne yow ba ngay nek terminal sa professeur de mathématiques mu jangal la nga nek talibem bo mu jangal la nga am bac voilà après dem def ay études universitaires mu ju nek ben mathé bu mat nek yow ko xamne docteur nga en mathématiques légui nak sa prof bobu non do la jangal terminal né man nimay def dama bëgg gina approfondir am yenn ki mu ñew ci talibem bobu nonu nga xamne moko jangalon ta ané yu yagge bam né terminal moko yoron seconde bu terminal mu dem koku jangal te rusul nit ñi xamne ki mom moko jangalon élève bi professeur bi mo muju nek élève bi nek professeur sayyidina asim ibn abi najud non la defal sayyidina sufyan bi ngeegé lol mu dem ci mom mais bim ñew xam nga lu mlako lan la ko wax ataytana saghiran ne ko yaw de bi may dikkel bi ñuy dikkel di jang ci da nga newon tout tank ñun nak wa ataynaka kabira ñun biñu nekké mak ñu gis xam xam bi nga yon ñu dikkel la ngir jël lolu ci yaw yaw ba ngay ñew ci tout tank nga won doon jang ci légui nak man mi la doon jangal ma soxla ci yaw tay même bu déné pala maget la légui ma ñew jang ci la ci nga lolu motax xam nga koku tém nga né ko xamné minul affaire yi bo déggé ñu né Asim ibn Abi Najud rahmatullah alay mo jël ci Imam Sufyan da nga ah non surtout rek bu dé yow xam nga sét date de naissance xam né ki ni mo mak fouf té ki ni talibem la won surtout bo ci xamné lool ta yow xamo ci né mom mujju na jangé wat jëlé wat ci koku mais Imam Malik jëlé na hadith ci ñom ki ñom num tuddu ki tamna ci sahih rek tamna hadathna yunus misra lu mujjo nek bune yahdathna yunus ibn abi yazid an zuhri ak ñono muhammad ibn mel taxawana mo waxtu subhanallah ya subhanallah moy dit bu ngi sahih tourbe ngi sama xel mais manou mako xawmul wax manou ko wax ibn shihab bima wax sank imam ibn shihab mo tax manou ma wax tour ah mbokko abdurrahman ibn fatena tour bi mais talib imam malik magla bo xamantene ni mais mom imam malik jele na ci mom hadith bi def khalal boy japp nga khal sa barami ci mom lako jele ta pourtant mom moy serignam même mom maliki le abdullah ibn wahab wala manan muhammad abdullah sayyidina abdullah ibn wahab mais imam malik ay serignam bu mak mom ci bopam abdullah ibn wahab maliki la pourtant imam malik jele na ci mom wala kon lolu moy yoyu dafa bari exemple yo xamne yu jara xam la nak ci ilmul hadith moy tax nga baña japp yow ab riwaya gis ben hadith nan bi ni ndax tialal bi non man da nek ndax ki ni mo wara jele ci non riwayatu ashyukh wala al kubara an sughara lolu dafa am lol dafa am lol dafa am ñi nga xamne ñoy ñu magni ñu magge ñi di jere ci ñi nga xamni ñoo leen fété suuf tanak nit ki la yanbulu rajul nit ki du mat deug deug lu dul muy jël ci ko xamne moko mak moko raw ak timu tollol ak ko fete souf fokk mu bolé yoy yeb bu ko bolé wul mom moy lu bare ko yoy ci kon nak imam ibnu kon liñ doono fo moy imam ibnu saq bune hadathani عاصم بن عمر ابن قتاده ومن لا اتهم عن الزهري ا من سيرنم دي عاصم بن عمر موكو نتالي اك كو خامني دوكو تومال مو جيلي تي امام الزهري من يونت ما عليه الصلاه والسلام كون دي افير بي تاري سيج بي تار لغي دا فا خلات بن مير موم عليه الصلاه والسلام غير منا desere li nga xamne moy wër giñ len wër ak siège bobu mu xaw ko wañ ndax tarna ci ñepp jamono ji monela fa yonne ila uyayna ibn husnin wal harith ibn auf al murri wa huma qa'ida ghatafan فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه مونے بيغا خامتيني كون تي لول خاو يونت با علي صاحب صاحب دا فو يوني غير ديمينيي بريسيون بي اك ميتي تاي بيغا خامني موم لا لين سييج بي تيك مو يوني تي ا sangwa ghatafan ndax bul fatene khare ahzab quraish ak wa ghatafan la ak ku nek ak say alliés yi nga xamne ñom nga mobiliser lol lepp nak ci li nga xamne moy a supervision wu ñom huyay ibn akhtab ñom kinan ibn abi rabi' ibn abi al-huqayq min bani an-nadir bi jif yoy ak wa banu quraish dañu and ak ñom legui yarantibe ali sahab sam dal yone nak ci les deux principaux généraux et président de Ghatafan ni jité won Ghatafan moy Uyayna ibn Hisn de sayyidina Uyayna ibn Hisn ak al Harith ibn Auf al Murri munewahuma te ñom ñaar ñi qa'ida ghatafana ñoo neewon le ñi nga xamne ñoo doon les généraux jitu ñi nga xamne ñoo jité won armée bu ghatafan ñom ñaar ñi nak dinañu mujju tuub waye tuuba guñ legi kon ni ñuy def moy dañuy gis sayyidina Uyayna ibn Hisn mom mo ngi tudon Uyaynatu ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr ibn Amr ibn Juwayya ibn Luzana ibn Sa'lab ibn Adi ibn Fazara al-Fazari dakantalam non Abu Malik kon non la tudon mom Uyayna di domo ko ñuy wax Hisn حسن باب دوامي حذيفة حذيفة دوامي بدر بدر دوامي عمرو عمرو دوامي جوية بكون تكوجوا بنو فزارة الفزاري دكان تلام كون مودن أبو مالك أمنا نجنة مم عيا النبي حذيفة لتدوم كن عيا نلولو لين كون دكان لين كون سرناهم لون دكان تلام مي أبو بي أبو مالك waye dafa amam surno ne amna ñu ne Uyayna surno la won waye sino Hudhayfa la tudon ene wa kon lan mo tax ñu tudde ko lolu lutax kon ñukoy surno bobu siiw bañ koy wowe Uyayna am ñu ne ndax a dafa massa gañu ci bëb bi dafa massa am ben tok bu massa am légi nak beut bi daldi génn xam nga motax fa jahazat aynahu xam nga al jahiz al jahiz ku siw ko al jahiz imam al jahiz ci walu lugha borom tere al bukhala ak yoy jah al al jahiz mais mom littéraire bu reuy mais mom gis nga tour bi fofu la joge jahil ndax beuti dañu gennon nel lu genn fiñu wara nek genn ba dépasser sen xef yi ñu genn non ki tam lool tamit nenañ loolo taxot ñuko don wo nel lu neewi genn non funki dépasser xef yi loolo taxot ñuko don uyeena ah mom uyeena ibn hisn bi nak ah ki dane abu hatim as-sijistani rahmatullah alayhi dafa solo ci tere al-wasaya mune bayam bay bayu uyaynami bi hisn ibn hudhayfa dafa ñew bi mi waji genn adina bon ben plan la tek quoi ap plan la tek ap plan moy bay ji mom uyayna di hisn ibn hudhayf dafa def simulation def comme si da non waje bi legi mu dajale domam yi nak fukki dom la bon ah nak réellement moy dafa am lu ko dalon mais mu simuler quand même né day dir après pour tester dom yi ndax dafa am ben way buñ nane Kurz ibn Amir al-Uqayli moko jabon légi nak febar bi tar lol mo dajale fukki dom yi nenen yeen samay dom li ma dalé moy sama jam jam bi ma andé metina légi dédé mo gëna woyof ci man té mo gëna moma gënal état bi ci metti yi ma nek ak sama blessure bi mo euthanasie len ray len waye nan lako defé munen fa ayyukum yuti'uni ana kan ci yeen momay top man legi waxna len man lima nekke deewa mako gënal sama dundu gi ma newé ak blessure bu metti bi nga xamné li ci souffrance rek lay def de momako gënal legi dama len di laaj yeen sama fukki dom yi ana kan ci yeen mo paré ngir dimbalima ngir topuma top wajurum top bayam ci limakoy digal dom yepp waxando d'une même voix né ñun ñepp ñolay top bay ci li nga bëgg légui mo commencé ci ki gina mak mu ne ko jëlul sama jaasi ji ni ma wékk fi ki sama neeg bi ni yang koy gis mu ne ko wax mu ne ko jëlal boko jëlé ma ngi tudd nga jël ko jam ko ci sama dënn bi boko ci jamé après nga sukkanduko ci jaasi bi moy nga tek ci sa force yepp pousse ko fi ma ko jam bam ni muy génné sama ginnaw sama digg ginnaw jamal mako ci dënn bi pousse ko sa bëpp doolé bam génné ci ginnaw yow comme que yeen ñepp né ngeen damay top damay commencé ci yow ki ci dina mat acca défal lool ah waji nako nak ah ya abata ah sama bay boy hal yaqtulu ar-rajulu aba nako bay boy bëgg na la top de waye est-ce que nit mom dom mom dina ray bayam moy bon question la bo xamné moko ci jaxal bo na la top mais nga ma ray la ñu nan diiw mom moy ray baye même boudé da ko don top mu ne ko way sama baye boy ndax nit ndax dom dina ray baye baye ji xamné ki deful mu wax kenen ki kenn par kenn ñom ñepp ñu bañ bam dess oyena oyena ne me nak mu ne baye ji ya aba اليس لك فيما تأمرني به راحة وهوى ولك فيه مني طاعة قال بلى موم بي ديم بل تور با جا ييب جالا بام ديس موم اوينا ني كون بايجي نكو كون ياو جيلل جاسي جي كوم لي ما واخ سا فرير ييب nga jam ko sama deun bi beus ko sa bepp doole bam genn sama ginaaw gi mom muné ko ya aba yow sama bay est-ce que li ni nga may digal ngir ma def ko du sa mo fly la ta tamit lolu nga bëgg moy question yow pour yow mom nga bëgg ta sa mo fly la ta ci man buma ko défé moy dama la top lolu la bëgg xam est-ce que buma ko défé moy man nga né euleuk man nga né man dé top na sama bay yaw la top ta tabit li may def moy yaw dalay soulager mo gën ci yaw ndax man to supporter douleur baye dina ko ah tay waw boma li mala wax nga def boko defé no fly la ci man ta lol la bëgg ta boko defé yaw top nga ma légui nak mune baye kon nak fa murmi kayfa asna kon nak digel ma dama beug nga répéter wa mbirum naka lay def bo ma waxe li nga waxone nga répéter wat ko ma jël jasi ji defal la lolu ndax lolu nga beug lolu la sa nof lay nek ta man bumako defé non la may ki nga moy dama la top mu jël jasi ji bay bi waxat lolu mu jël jasi ji ñew tim ko nar ko jam munako ألقي السيف يا بني فإني أردت أن أبلوكم فأعرف أطوعكم لي في حياتي فهو أطوع لي بعد موتي فاذهب أنت سيد ولدي ومن من بعدي ولك رياستي فجمع بني بدر فعلمهم ذلك لجي بني بيت فلون ba waja def lol baye dina ko ay sama dom sanil jasi ji jarul ngay def li dama len don nak to rek di len tester dama bëggon tester len ana kan ci yeen bama xam ana kan ci yeen moy ki ma gina top ana kan ci yeen moy top sama ndigal di ba sama téré bi may dundu man sen baye koku nak buma ko tester ki réussir c'est sûr que bimay dund mom moma gina top koku buma genné adina koku momay gina top ta yaw la ñeneen ñepp amna luñu wax defuñu yaw nga wax li kon nak bimay dund ya ma gina top kon buma genné adina yaay ki ma gina top kon nak demal yaw ñoyna sama dom contant na ci yaw anta sayyidu waladi min ba'di yow yaay sama sangu dom yep ñom ñi ñep amatul ay mul ay maga ay ki pom yoy mo fi maga taxaf tok non li lay niro comme ki o régency bour yi prince héritier bi lolu da ngay gis bour bi day mana sauter ñen ñi dal bi désigner kenn ne ko man diw moy sama prince héritier moy mo fi joge mom momay don même boudé amna ñu ko fi ma munako yaw nak yaw yaay sangu samay dom sama ginnaw te yaw yaay yor sama lepp yaay limay jitel ñima jite ñep ya len di jite sama ginnaw legi hudhayfa dajale wa banu bad moy mbokam yi ak ñimu yilif ñep xeyegal len lolu motax ginnaw gi hoyayna nek ki nga xamne moy sangu fofu motax mu bok ci sangu wa ghatafan ba pare kurzu al-uqayli mi nga xamne mo jamone bo jam bayam ba bayam de ci ibnu amir al-uqayli mu fexé ba dal dikoy ray comme ni mu jame baye ah kon non la nekke sangu wa ghatafan bokku ci sangu wa ghatafan mo uyayna ibn hisn mo nak telu duggu ci l'islam bani ci ghazwatul ahzab كان من الكفار من غطفان بموتخ بحوي ابن أخطب النضري أكنان ابن أبي الربيع أبو عمار الوائلي أكنم أندلون يونيب دف ديليغاسيون تجيف بن النضري إكزيلون خيبة ngir convaincre arab yi ngir ñu mëna dal ci yonentou bi alayhi salatu wassalam biñ convaincre quraish dañu djublu ghatafan dem gisi ñom uyayna ibn hisn ak yenen sangu ghatafan ngir ñu jappale len ci projet bi moy dem boom djuli ñi ben yoon ci khare ahzab bi nak ñom kon seen problème biñ ñëwé moy canal bi malgré leur nombre Imam Ibn Ishaq neena Quraysh kesse 10000 personnes la won Ghatafan dal di aksi kon bolen bolé ñoñu c'était des milliers et des milliers waye nak que faire ana luñuy def ndax canal bi nek suñu kanam doxna suñu digënté ak liñu bëggoon légui lu fi seuss ñu dal di installer siège Médine assiégé مدينة المنورة على ساكن عبد الله صلى الله عليه وسلم با باراي ساننت اي خيت اكي فليش يو باري نيو جولي نيغا خامن نيو ني ان فاس دو كانال بي غير مانا تينير ين بريشي با بو تي كين بروخ ندول يي بو تي كين جا با دوجو تي بير مدينة المنورة على ساكنها عبد الله صلى الله عليه وسلم كون امام ابن ساق نينا نيو بي مير تيري ناك siège bi tar yonentiba ali sahab sa beug desserer mbir mi xol nakalay mané créer ben fay ci ñi nga xamné ño ñew ngir boom ci ko di wa quraish ak ñi ñu andal min ahabishihim wa bani kinana wa ahli tihama ak wa ghatafan ak ñi nga xamné ñoo lañ jëlé min najd wa man hawla ñan jëlé najd moy est bi nono Yonentiba alayhi salatu wassalam nimu def dafa yonne ci sangu wa ghatafan bi uyayna ibn hisn bi ak al harith ibn auf al murri mara mun wa huma qa'ida ghatafan ñom ñaar ñoo neewon les généraux jitu wa ghatafan yonentiba alayhi salatu wassalam lan la yeble ci ñoo defal len ben proposition fa atahuma thuluth thimar al madina mune yonne ci ñom ndaw nenen mom yonentiba alayhi salatu wassalam pare na ngir jox len thuluth a thimar al madina moy li nga xamne moy récolte tandarmay medina yi liñ fi bay paré na mom alayhi salatu wassalam jox len ci un tiers buñ ko xajé ñetti xat jël liñu bay lepp ñu gokk bu dé luñuy gokk witt ko ci ay tandarma lool lepp buñ ko xajé ñetti xat mu jël ben xaj bi jox ko ñi nga xamné ñoy wa ghatafan wa lool pour la ala ay yarji'a biman ma'ahuma an wa an ashabi mais lolu a condition que bul ñom ñu nangu ñom wa qatafan uyayna ibn hisn al harith ibn auf al murri ñu dal di delu sen rew dal di joge fi medina joge fi nga xamne fa lañ nek ci khandak bi and ak wa quraish lolu la len yonentima lay sar sa propose ah xom ko ñom jamono yi duñu ñu lay julit tanak min mom bu yalla taxul ngay def rek moy intérêt adina tax lolou mom manula jass sa intérêt ba kan sa intérêt peuple wala yu mel non ngay xol boudé yalla taxou bu yalla taxé nak lég lég nga def lo xamné sa peuple yépp danaka daño nek contre mais nga def ko ndax lan huwa hadha ridallah ndax li moy ngeureumu yalla même boudé né man ñi upp ci nit ñi d'accord ñok man mais boudé nak yow yefi nit ñi ngay def da ngay xol l'opinion rek fi nit ñi uppé ndax yow da ngay bañ sa poste wala sa notoriété nga dal likoy ñak boudé na da nga dem en l'encontre de l'avis du peuple wala de l'avis de la majorité yaronte bi alayhi salatu wassalam proposé gaay yi nga xamné tay yi ñom non lañ melo moy dara yalla taxul won kanu min al kuffar bi uyayna ibn hisn ak al harith ibn auf al murri legi ñu jox leen un tiers ci kaw ñu jox leen un tiers récolte medina ci kaw a condition ñu delu legi nak ci souf gaay d'accord gaay d'accord ñu ne legi nak dañuy bind mbir hatta katabul kitab ñu dal di koy bind luy wone ne yeen d'accord ngeen ci lool ñu dal di bind ta li la quraish yegul ñom foya ibn akhtab katchor bu mag bi créé li lepp ñoo wa banu nadir ñu newon khaybar ñoomi yegul waye nak moy lool ay accord il faut les finaliser dune yow premier khalat ni rek joxe nañ ne wey ci accord de principe rek ñu ne affaire bi jeex na non ay accord lolou kuy suivre actualité internationale sur accord yi xam nga yi dox entre dig de rew wala ay nations unies yo xam nga ni mi demé dune accord de principe waji lañuy wax wala entre deux pays ñu kene wax nañ rek jeex na non il faut finaliser les accords bo xamne nak signature bu muccu bañ cey def buñ ko signé nak ba ñepp tew ñu ki ko bobu moy selé légi nak mais li ci wax la yémon légui mais ngir ñu xamné yeen luy wané né yeen ni d'accord ngén ci lool ñu dal di bindu ben kay mo ra mo na waram taqa'i ash-shahadatu wa la azimatu as-sulh illa al-murawada noyé cédé gi bu don tay moy apposer waji apposer sa signature lool amu ci parti bu nek ta tamit moy ne mbiri accord de principe la manuñ ne affaire bi xewna legui moy liñ wax legui rek pour parler yi dal amna ay esquisse de façon lo xamne depo nañ ci non monena falamma arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaf'al dhalika ba'atha ila sa'dain fa dhakara lahum dhalik wastasharahuma fi légi nak yonent ci maalay sar sam kimu yonni won bimu ñëwé nako ah oyayna ak al haris li d'accord nañu nénañu d'accord nañu légui yonent bi alayhi salatu wassalam allah xam nga manon na huwa ar-ra'is huwa ar-rasul huwa as-sayyir huwa fawqa ru'us al-jami' bi abi هو وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مو نيون لو بريزيدان مو يونتي ماي صاحب صاحب موم لا يالا تان سي نييب تي نيوم نييب باري ناج لومو ديف جولي ني نيو داكور واي مو و بي كوكو ني واخ كو لول مو خامني مينينا ميم بودي موكو جيتي ام نانيو خامني فوك مبيري وشاورهم في الامر دي نيوات نيو del waxtaan ak ñoom ci mbiri surtout ño xamne kenn ke moy sangwa aus de sa'd ibn mu'az kenen gi di sangwa khazraj de sa'd ibn ubada yonentima lay sa sam dal le wo radiyallahu anhuma mu yonne ci ñoom yeble ci ñoom ah biñ ñewé mu dal di len wax li nga xamne loolu la bëgg def loolu la joté yonne ndaw bam dem gis sangwa ghatafan de uyayna al harith ngir mu jox len un tiers de récolte ngir buñ ko defé mo ñu jël accord yo ñom ñu nitti légui nak loolu ñun ñoo len koy jox wastasharahuma légui bimu len waxe mbir mi légui nak mu ne len yeen ñaar as-sa'dani ana lan ngeen ci xalaat lan mo ci seen xalaat ci lolu manar fa qala ñu ne ko ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam amran tuhibbuhu fanasna'ah am shay'an amaraka allah bihi la budda lana min al'amal bi am shay'an tasna'uhu lana mo ñu laj yonent bare sa salam lan moy ci en sen xalat ñu ne yonent bare alayhi salatu wassalam yow ndaw yalla li ndax bir mi ni amran tuhibbu fanasna'u li ni nga bëgg li nga ñu wax ni bir la mo bëgg ngir ñu def ko loolu la wala moy est ce loolu la am wala bo shay'an amaraka allah bihi la budda lana min al'amal bi wala bo bir la mo xamne yalla mo lo ko digal ta budé lool la moy moy la budda lana min al'amal manu la jass manu ñu ñak jëfé lool budé na lool la yalla bëgg nam ko ne nañ doxal li ni nga wax moy li ñu wax ni budé na lool la est ce lool la wala bok dafa nek mbir mo xamantene ni tasna'uhu lana wala bok dafa nek mbir mo xamne dang koy def pour ñu est ce kon moy ñetti ban la ci est ce mbir la mo xamne dang ko bëgg ñun ñu def wala bok dafa nek mbir mo xamne bur yalla la ko digal manu la ñak ñu dal di koy weyel dal di doxal lool wala bok est ce dafa nek lo xamne dang koy def pour ñun suñu intérêt ñun lo xamne pour ñun wa medina ak ñun dulit ñi luñu dal loolo tax nga bëgg go def nga bëgg ñoo wañil toono legi mu ne len bala bal shay'un asna'uhu lakum wallahi ma asna'u dhalika illa anni ra'aytu al'araba qad ra'amatkum 'an qawsin wahida wa kana bukum min kulli janib fa aradtu an aksira 'ankum min shawkatihim ila amrin ma monelen a li am ba dess de du ñaar yi ngeen jëk wax de li am ba dess moy mbir la mo xamantene ni li am ba dess de moy mbir la mo xamantene ni da mo koy def ngir yeen seen intérêt rek la ci xol wallahi ma ngi watti yalla man alayhi salatu wassalam ma asna'u dhalika parew ma ngir joxe un tiers récolte suñu récolte lulul ne dama gis nit ñi arab yi ñepp nek ben dank contre vous ñepp nek ben doole contre vous ñom ñepp ñu tirendo seen flèche jëmeleen ko ci yeen muy al ahzab ñi lol de motax ma defal leen li wa kalabukum min kulli janib ñu def ay coaliser ba pare dal li len dar kep ci fami yeb ci côté yeb fa aradtu man nak ma bëgg man alayhi salatu wassalam dal li seen lolou non seen doole bobu ñu defando contre yeen ma bëgg ko casser am luma ci casser ba yalla ba benn mbir xew ba yalla xewal limi xewal lol de motax ma def ko pour yeen la waye du lo xamne de man dama ko bëgg ngir yeen ngeen def ko du moy du lol lan lañ fay ki moy dañu xam allahu akbar shakhsiyatur rasul oh imam al-qarrafi rahmatullah alayhi def na ci lu am solo allahu akbar ak liñuy wax ci usul jufu yonnati bi alayhi salatu wassalam ak amrul rasul al amru lol ngay traiter ci usul est ce que yonnati bi alayhi salatu wassalam lu mu wax rek lolou wala lu mu def wala af'aluhu façon jeufami est ce que lu mu def rek day wone dañ ko wara def par force wala bok day tekki ne li dañ ko sop wala li sunna la wala li yoyu non yu jara xam la sahaba yi nak ñom kanu arbab al-lughati wal balagha ñi ño tawone li nga xamne moy langue arab ni motax yonentima ali sar sam ñom ñu wax bimu wax ñu bëgg ci xam bëggu ñoo ñew rek dal di jox seen avis dañoo bëgg xam ci li ni mu leen wax ne paré na ngir jox ba waxtaan na ci ak ñom oyay nak al haris un tiers o ki wu medina lolu est ce ñu bëgg xam ci diglé est ce li ni moy ne lo xamne mom ben mo digël nga xamne amru ijab lolu tax lolu moy bir mo xamne biñ ne ko bo xamne dañ ko bëgg giir ñu def ko lool moy amru ijab boba moy dañ koy def wala mom bir mo xamne buri yalla mom moko diglé ta man la ñak ñu def ko moy amru ijab tamit bo xamne minallah benen bi minar rasul ta lool lepp ben la minallah wa minar rasul c'est du pareil au même voilà moy li yalla wax lool la yonnati bi alayhi salam wax yonnati bi alayhi salam mom moy receptacle beug beug yalla nam namam yi ci jam yi motax ben la legui nak benen bi nak lañ beggona xam benen bi moy irshad la amru irshad moy ne lo xamne de len bi pour tektal la pour gindi len ngir defal len lo xamne pour sen intérêt la legui nak biñ xamé ne lool la nak legui nak yonentima ay sar sam ne len lool legui nak ñu ne fa qala sa'd ibn mu'an legui sa'd ibn mu'an a radiyallahu an ya rasul allah صلى الله عليه وسلم قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرن أو بيعا افا حين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك وبه نعطيهم اموالنا ما لنا بهذا من حاجه والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم سيدنا سعد بن معاذ صديق الأنصار رضي الله عنه بيم ييغي كون بي خامي نه كون يونت با ري صاحب صاحب نينا لي داكو ديف uniquement pour ñom mais du lum len lo xamne ndigal bu mu ki la da len do defal rek ngir sen intérêt to lu ya du lu lo xamne yalla kon nañ def li سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله mono yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam nun de qad kunna nahnu wa haula al qawm ala shirk billahi wa ibadati al awthan la na'budu allaha wa la na'rifu mono deug deug nun ni de di wa yathrib nun ni di wa ahlul madina di wa al ansar de nun ak wa khatafan ni ngay beug proposer lolou ño bokon nek ci bokale yalla ak jaamu ay xërem ñun ñepp ci lool lañ ñewal la na'budu llah doonu ñu won jaamu yalla wala na'rifu xamnu ko won sax ay politiciens lañ won ñun ñepp ñu bokku di jaamu ay tiaxaan ay xërem doonu ñu won jaamu yalla xamnu ko won legi nak legi wuhum ta ñom damono jojo moy ni ay politiciens ñun ñep nek ci shirku ci jahiliya ñom wa khatafan ni la yatma'una ñom wa khatafan ni la yatma'una an ya'kulu minha tamratan wahida illa qiran aw bay'a gis nga suñu récolte ñun wa medina ñom ci seen bop masuñu ci am sax daan biñu ñu gina ndaw ci xemem di jema bëgg dara lo xamne ñom yaak ben nañ xemem ci lek ko ci suñu récolte ben tandarma la wax ben tandarma masuñu yaakar diko xemem ne dinañ ko lek ludul ne moy dañ fe ñew ñu ganel leen wala ñu jaay leen ñu nek gan ñu doxal li nga xamne moy qirad dayf moy teral gan ñu terale leen ci récolte bobu suñu ñam yi ñu dal leen ci teral wala ñu jaay leen ko ci nonu rek lañ ci manona lek benn doomu tandal ta bobu ñun ñepp ay yéfer lañu wa legi yow yonante ma lay saab saab afahina akramana allah bil islam wa hadana allah wa a'azzana bika wa bih nu'tihim walana wa legi budene ñun la tañuy nek julit ñun ñepp ñom lool la won ma suñu yaakar lek dom mu tandar ma ben kefe ci suñu récolte lool lo xamne dañ leen ci ganela wala ñu jaay leen ko wa legi naka est-ce que ñun ginnaw biñu yalla dal bi terale ci l'islam gindinu ci l'islam bañu nek ay julit mu dal li ñuy teral tendal ñu me jaar lako ci yaw alayhi salatu wassalam ndax buñ newe li ñu doon yaw ya tax wa ñi ñoo xamone kan moy alayhi salatu wassalam wa est-ce que ñu julit ñu xam nañ ne est-ce que sentiment bobu ñu koy xam sentiment bi Saad ibn Mu'az sayyidina Saad ibn Mu'az wa est-ce que ñu koy baye xel kene lawla rasulullah ñun duñu nek dara alayhi salatu was mais bu do won yonent ba alayhi salatu sa mais ñun ay moins que rien sax ñuy gën kon duñu doon dara motax mune wa a'azzana allah bik bur yalla dal li ñuy tek fiñu tek yeketti ñu ñu fété kaw kudul ñun mais jaare la ko ci yaw motax dulit ñi fokk ñu xamné li tax ñu doon li ñu doon buñu fogné c'est par bi jema niru le kuffar yek yoy ci lañu koy doone ci lañ leen di respecter ak yoy mukk ay jema def yoy du yoy moy indi lolu du tax giñ ñu wek leen ci aduna bi mais bu doon lolu la bañ amé indépendance ba légui wek nañ ñu bañu amé suñu soi-disant indépendance ba légui ci lan lañ né loolu di jema niru le l'ancien colon l'ex-colonisateur qu'il est toujours ouais d'une autre manière ñun ci lool lañ massa né di jema niru le ñom ñun lé wolof bu ñuy jañu japp né Afrique bam tax ñoo ci gina niru les français lool lañuy wax mais nga xom né loolu mais lool lan lañu yok né dañu gina ndol dañu gina ñak fulla dañu gina ñak suñu personnalité kon nak buñu fogé né ay niru le ñom motax ñu nekk li ñu nekk moy joom nañu ñi xam deug moy sahaba yi radiyallahu anhum li ñu wax né lan wa a'azzana allah bik afa ba'dama akramana allah bil islam ndax biñu yalla dal di terale ci l'islam wa hadana allah bu gindiñu bañu ginde ko ba gis l'islam man ko gem wa a'azzana bika wa bi mu dal di ñuy teral jaar ko ci yow ak ci l'islam moy li dulit likoy may personnalité moy ngëm yalla gi ngëm yalla nako dindi xet mais mok ñeneen ñe koy upp poids sax ñeneen ñe koy upp poids zéro personnalité lay am multiplié par 1000 0 égal 0 kon ñi ño xamone que ne legate yo luñu fi am lo ne yonnati bi alayhi salatu wassalam la wa a'azzana allah bik bur yalla dal luñuy téral dal likoy jaarale ci ñu yo xamne ki yo xamne moy yaw ha mune wa legi ginnaw lol lepp way ndax ginnaw biñu amé li lepp dinañ leen défal lo xamné bañu nekké ay yéfer ñun ñepp ñom xaar luñu ko xémem sax biko xalaat né man nañ ko am ci ñu ndax dañuy bayyi ba ginnam nek ay nit deug ndax gëm nañ suñu borom gëm la bobu ci jamono yo noti ma wala na ci lañ leen di jox suñu ala ma lana bi hada min haja yaronte bi alayhi salatu wassalam li nga bëgg def ñun ñu ngi lay ñaan ñun soxla wuñ lool moy ñun amuñu ci aajo bayil la ko ko mbir mi ñom lañu néwoon bañu lay yéfer ñun ak ñom ma suñu ko xalaat diko am ci ñun dina ñew ba dépasser stade bobu di len di waccat di len defal lo xamne bañu melé ni ñom ci soufé ñom sax ma suñu ko yaakar ci ñun dina ñew ba fété len taw di len defal lo kon ñun li ni proposition bi ni nañ ko ba wallahi bur yalla wallahi ñu wacc yalla la nu'tihim illa as-sayfa duñu len jox dara dul jasi gis nga suñu jasi yi lañ len di jox mais dañ ñu assiéger graawul bu gis nga ratafan ñuy wax ñuy ki nan dañuy d'accord ay ñoon uyayna ñuy wax ñu nan dañuy d'accord kenn du len jox dara buñu bëgge dal jasi lañ len di jox suñu jasi yi mom lañ len di jox nañu assiéger ñun ragaluñu len hatta yahkum Allah baynana wa baynahum babur yalla di atté suñu digënté ñom balé nañu assiéger bul def sang bi bul def benn ki bu len jox dara bu len proposer dara nañ taxaw ñu taxaw babur yalla di atté suñu digënté ñom bessand na muad waxe lolou tamonon porte parole walam sa min al aws wal khazraj fa qala an nabiy yunanti bi alayhi salatu wassalam ne anta wa zak ne ko yak comme li nga beug rek yak li nga beug moy kon nagn fa yamale mbir mi mun fatana wala sa'd ibn mu'ad as sahifa fa mahama fiha min al kitab ثم قال لي يجهد علينا سيدنا سعد بن معاذ بيم وخه لول يونت ما لي صار صار نكو ياك لي بغا مو مو دال لي جيل كاي دي نيو بيندول لول بي تي يونت ما لي صار صار يورون دال ديكاي افاسي كون ني نيو غور غور لو سي سونو كاو نيوم بارينا غير ديكو لو ني مانا ديفو نيوم وا غطفان اك وا قريش اك نيغا خامنا نيوم لا نياندال الله اكبر كون koko moy kon proposition ñom ayay nabi leen yarante ma lay sar sam defale non la ko walam sa mu duñ d'accord ñu dal dikoy dindi lolu mu jul am mom nak sayyidina uyayna ibn hisn mom nak dafa yexa duggu ci l'islam mom mu ngi touf la ta fathu makka mona fek fathu makka la fekke ak hunain ak taif mom sayidina uyayna ibn hisn mom nak dafa newon sang la won comme niñ ko gisse waye nak dafa newon ko xamne moy façon nit yoy nga xamne ci wolof dañ nan amna lu wolof na nit ko xamne moy nit ko xamne mom dafa yegul lu bari moy yegalul yaramam lu bari moy xam nga wolof day wax nit ñu mel nonu nit ñu mel non la lay di moy ño xamne dal ñom fi mo ne moy yenn yu bari yo xam dang koy soural nan ndax bo un vie de communauté yu mel ni ak mom yo duko sourale sax motax dafa ma sa ñew mas na ñew keur yaron tibbi alayhi salatu wassalam mais dafa ñew duggu ci neeg bi saamu feug waay xamne tamit dafa ñew rek duggu quoi après fekk yaron tibbi alayhi salatu wassalam mu ngi tok sayyidat aisha radhiyallahu anha tok ci wetam lolu comme imam at-tabarani dal dina koy solo mom sayyidina imam at-tabarani waye tamit sa'id ibn mansur dal dina koy solo ci hadith bo xamne mursal la bo xamne imam al-hafiz neena rijalu thiqat ci al-isaba mu ñow bimu gisse bom nak xamna do jour bo lo don doore gi sayyidat aisha radiyallahu anha mune yonentou balay sa moy do fu ñu rek duggu samu yeglu xam nga boy duggu dagay feug wala nga ne kom kom wala yu mel non wala nokoy defé en tout cas nga yeglu wala nga ne assalamu alaykum ci biti bañ wuyu la mais dafa ñew lu duggu gessay reta ay sharad yalla na tok ci wote yonentou ma sha sha mu ne yonentou ma sha sha mais ki tok sawet ndaw si tok sawet moy kan yonentou ma sha sha ne ko ki moy aisha légi mo né afala anzilu laka an khairin minha mo né yonentou ma sha sha mais est-ce que duma la moy mu koy moy esprit fam joge ak fam deko niñu mel mom pour mom loloy l'islam moy nam doon dundé mu japp né l'islam mom non la quoi est-ce que duma la dox anzilu afala anzilu laka an khairin minha ndax duma la dox jigen bo xamné mo dakk ci fouf moy c'est-à-dire mu ngi djublu kan mom soxna mo né yone entou allah sallam bal ki quoi kini khale bi ni ki la ki kan la monoko aisha muné mé té ki moy soxon no ki khale la wala ki ni no ki amna ko dak ci fop xaaral ma jox la koku quoi bu nek soxon lool moy nan moy mom mo faté soxnam après mo né ko légui yow wala mo né ko légui yow demal yonentou may sa sa légui moy soxna mu jeex légui yow légui nga bayil ki quoi bayil ki mu dem légi yone da sa nako légui yow nako gennal fakhru fasta'dhin légui gennal ba paré nga sakku moy nga sakku ndigal ngir dugg moy nga yeglu gennal nga yeglu ba paré dooru ñëwaat légui mune innaha yaminun alayya alla astazina ala mudari mune yonentou allah sa samne kana xamone man dama man am watna bo xamne dama ko massa wat le fait que li tax ma ñew dug nonu sama feug sama yeglu mais parce que ap watna won bo xamne man dama ko waton man uyayna kene duma massa sakku duma massa sakku digal ci ko xamné ci wa mudar la bok moy yenen fara sa sam yow antamin mudar moy yow mudar man dama massa watné kep ku bok ci mudar man duma la sak duma yeglu dala may bu may dugg sa keur wala bu may ki wala bu may def dara ak yow duma ñew bi yeglu ak lolu ap wat la bo xamné man dama ko massa wat légui nak nena am bimu waxe lol ci riwaya bele bo Saïd ibn Mansour bobu ci riwaya Saïd ibn Mansour bobu moone bimu waxe lol nak Sayyidat Aisha dal di mer quoi moone yonentou ma Aisha sa mais ki kan la moy bimu ne ko demal quoi moone ko mais ki mu mer mais ki kan la yonentou ma Aisha sa ne hadal ahmaqul muta yani fi qawmi moone ki de ki ni yang koy doore gis de xam nga li mom da nga me moy imagine rek ko xamne yang koy doore gis nga ñew soxna jambour nga ñew diko doore gis nan de keub bi bayiko man dox la sama soxna nga bay bayil ki way ah ki way soxna bay ta man ma jël sama soxna ma dox lako ta nak ne and ci lo xamne moy ful la gim ci andal ta mom reality la ci mom ba pare ñu nako demal nga feug bala nga ñew nga yeglu mu ne man mais man dama massa wat ci yalla ke ne ku bokku ci modar man duma la massa tangu duma la yegal duma yeglu legi mo ko kala mo ko ki de moy al ahmaq moy ki nga xamne bon moy xel mi moy ko xamne dal yaraba bi yegulu ko lu bari al muta way nak malgré lolu mak sang la mom lañuy topo feul ci wa banu lo ci wa ghatafan mais mo fay sang la sangu ghatafan la mais sauf que mom dafa nek kilifa go xamné bon moy ni la mel kilifa la nak go xamné guñuy top la waye nak yaramam yegulu ko lu bari de voilà mom mais nak mom non tamit la mel moy né même après yoneenti ma lay sar sa mom non la ma sa mel même après non la melo non la ma sa non motax mas na ko def ki ki anum tudu sayna umar ibn khattab mu ñew hadith bob mom mo ngi sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi di hadith sayna abdullah ibn abbas ne nak fi ni amna ben li mu jëwone wax rek la wax limu mu jëwone wax moy limu né wat la won quoi ba ke ne ku bokku ci modar du la rabu fexé na nak rek la ko après quoi modar dafa yoni ben frèream di al hurr ibn qais légui né ko demal ci sayyidina umar ibn al khattab da lajal ma fa audience bo na xam nga néwon na wa mom do ki quoi do laj permission ci gaay wala mu len di yeug mais légui moy fexé nak quand même ba travailler côté bobu mune frère bi demal ki sayyidna omar ga lajal ma fa audience legui mu ñew ci ñu per mu ñu ki ko wa man nga acci moy audience bi moy lool moy lañ digël ndax man na acci mu ñew ñu nako waw mu nako yow do ma jox lu bari do joxe lu bari yow sayna omar bo joxe lu bari quoi waaw ta tamit do atté ci ñup li ngay atté ki wul ñu tuddu do atté ci justice do atté ci yoon sayna omar dal di mer ndax mom point de vue mom lo lay gis moy mom dal moy ko xamné yeugalul yaramam yenni ah bon moy né mom moy deux mom pour mom mbiri mom nima ko bëggé lool la war di dem ba bu déméwul nonu waji kon lim def du yoon mais loolu yaronte ma lay sar sam ci bopam wax nan ko yaronte ma lay sar sam ñew na di sédélé mamu xawaari ji taxaw ne ko hé ba ba légui ma nglay xol ngay sédélé mu nako waaw lan nga gis mu nako sédélé wo mbiri ci yoon way eh mohammed eddil way djumal ci sa setele gi yarantima ne sa mer ne ko qad khibta wa khasirta idha lam adil afa ya'munni ahlus sama wala ta'munni ahlul ard wala ya'munni ahlul ard ne ko khibta perte nga wa khasirta kutus nga ta perte nga budé né man alayhi sam djubu doxaluma justice attawma ci yoon boudé né attawma ci yoon khibta wa khasirta voilà né ndax wa asaman dañ may wolu toy wa duñ ma wolu moy mom wax histoire bobale wax netal yi nga xamné moy génn ci ndigu wa joju moy nit ñoo xamné da ngeen di xép yeen sahaba yi seeni julli boko comparé ak seeni julli xép seeni wor wayé malgré lolu sen yoyu yep wessul asaman si hum kilabu ahlin nar ñoy xaju wa safar te ñoo ñoron ñam ñoy al khawari kon yenen ci mala sa wax nañ ko lol motax lu fi way di bañ rek taw nit da ngay gis ñoo xamne bo len waxe li ñu naru dugg ci suuf ne wax nañ ko yenen ci mala sa salam dubal na ñu ne ko yow defo yow jubo sa acte bi ngay acte sa seddel bi jubul Sayyidna Umar ibn Khattab sa uyayna neena ko he do joxelu yow do joxelu doy bo joxelu bay ta do atti ci jox Sayyidna Umar dal li mer legi nak freram bo Al Hurr ibn Qais mi nga xamne mo laj ko nuance bi bo bu xaw rus ci mbir mi xam na ne bo waji dem kan ye say nak li nane ye say nak mo légi nak ngir mu dalal sayna omar monako wa arid anil jahilin moné sey andal ko sar bobu aya bobu daggatu aya bobu nek ci suratu li ben parte ci ben aya bu nek ci suratul a'raf aya 199 man ko arid anin yone suñu borom nan yone ci balay sahab sahab wa arid tamagat mo wane ginaaw moy du moyu ñi nga xamne xamuñu ñi nga xamne dañu réré mbir yi ba mo tax ñom ñuy ndax ku réré mbir ni ngi koy nga bëgg ci wax yaw sa li ngay gis du de po réalité bi ndax xamoo mu ne ko nak mu jangal ko lol ne ko du moyul ñoñu Seyna Omar dal li gif quoi dal di koy bax ah même ce imam ibn abd albar pour wax la ba legi moy mom nim melon te lol lako yalla bind non la mel mom uyayna imam ibn abd albar dafa tuddu ci al isti'ab rahmatullah alayhi muné sayna usman radiyallahu anhu dafa massa denc soxna ben doomu uyayna bi daf ko dencion ben doomam bi bu jigen don denc ko soxna legi uyayna dal di fay ñew ben jour dal di koy mer ro ko merlo sayna usman wé sayna usman ne ko yow xam nga ne yow bu don ne omar mo fi ne bu don ne man sama place ban usman omar fi ne xamone nga ne mos do fi ñew da xam nga omar nim tangé moy li ni nga ma wax ba merlo ma boko waxon wax ñemé woko sa fukki xel xalaatu ko won bu don omar waye nak grawul sayna usman mo dafa lewet won mais xam nga liko waye da war na mo merlo mais malgré tout mo rek ko ba xam na ni ma leer mom moy bu don omar la bu don omar fi ne mom moy comme si omar amone da mayor ko sa dom wala mo non khalifa nga may ko sa dom nga ñew di ma wax li dooru ko way man draw ko mom nak dafa bokko ci nga xamne malgré biñu toubé yonentou malay sar sam dalen don jox alal yonentou malay sar sam dalen don jox alal da xamné né dafa néwon ño xamné senu toub moy né sen début toub dafa xamné ñi ni pour ñu dess ci diiné ji fokk nga len di jox ay fokk nga am lo len di jox dafa xamné ñi fokk ñu len di jox alal ndax am na ño xamné ñom l'islam du pauvre mom boudé lolou duñu mësa nek du julli lolou nak xam nga ci bi dañ nan non lolou mom kuy intérêt ko fi duggal mais l'islam mom lu la ci duggal baxna yow l'essentiel ndax ku ñew intérêt indi ko d'accord mu ñew ci intérêt ndax lolou la duggé mais day changer après bu ci yagge ba gis mbir yi gina dund mbir yi djégué affaire bu boba dina xamne li opponté na ak intérêt adina moy boko fété kaw fop moko fété kaw fop légui nak ngalen ci maalay sa sam ñom lañ doon wax al mu'allafatu qulubuhum ñoo nga xamne dañ leen di jox ngir sen xol dal di def ci l'islam ndax bo leen di bayé jox ñu gis alal di féréen mo xam ay chrétien yor ko ay missionnaire légui ñu genn ci l'islam dem ci ñooñu ndax fofu la alal ji ne ñooño leen di yor moy ñoom dafa am nit ñoo xamne nak non lañ mel yaronte mari sar sam nak dafa am ñoo xamne ci arab yi biñ toubé côté fatu makkah ala da leen doon jox ci azakay sax moy innama sadaqatu lil fuqara gis nga ci yoy wal mu'allafat qulubu ma firqa yoy yeb da ngay gis légui ki ne légui nak mu ñew bo ñew on yayna ak al aqra ibn habis ñew ci jamono sayna abou bakkar ñu ne khalifa ñu ne sayna abou bakkar radiyallahu anhu ñun de dañu am sous so xamantene ni moy sous yo xam dafa am ay xeer yu sew ñoo fa ne amul ki quoi amul moy dara bu fa sax laysa fiha kala'un wala manfa'a amul lo xamne tiawo mo xamne djurdi man nañ ci lek muy ñax mek yoyu amu ci te tam amul benn jariñ bo xamne ci sous sos luñ fa mëna jariño legi nak ñu ne ko ñun nak bo gisé nga dal di ñukoy jox sous sos ñun ñaar al aqra ak hoyay na na bay ko ñun moy nga dal li bon comme que moy bu don tay dañ nan c'est propriété état bi la li état bi moko mom moy nguur ge ko mom nguur julli ñepp ko mom legi nak yow liñ bëgg moy nga dal diñu koy jox ah legi comme ko amul ben ndariñ pour lo way amul ñaax amul dara ki legi ñun dañu bëggoon nga jox ñu bon Seyna Abou Bakar dal li leen d'accordal lolu bindal leen ben keuyit ña fa newon moy ba ñu bëgg fañ ko fekk ña fa newon mu laaj leen d'abord avant mu leen di nangul lool ne len est ce que gis ngeen ma def ñom liñu bëgg ñom ñaar ñi moy ma jox leen sous sauce comme que nenañ dara du fa sax amul dara te amul ndariñ gu fay genné légui ñoñu ne ko waaw man nga ko def de man nga leen ko jox ah fekk nak ci ñoñu nonu mbolo mom Seyna Omar radiyallahu anhu fo légui nak ñom ñu dem ci Seyna Omar ngir lan ngir ñu sédé loko affaire bob hein sédé loko ne ko waaw kay gi dé dañu bëgg nga sédé yawit ginnaw ñëlé ak khalifa bi Seyna Abou Bakar kené wala mom mo ñuko dox Seyna Omar ñu ñëw ci mom mu né ma xol kay gi ñu dox ko kay gi mo xol mu daldi tifli ci kay gi daldi koy effacer bam toy mu effacer ko tek feulé légi nak gaay mer ouyena ak al aqra mer protester wax ju tang fofu isaaki Seyna Omar nenen de toute façon man effacer nako ken dou len fi jox dara nenen yeen gis ngeen yeen ñaar yeen ak ñimel yeen yonnati bi alayhi salatu wassalam yeen ñaar dalen don jox alal jam len don jox ak souf yak neexal yak alal ju bari gi damono joju wal islam yow may len khalil ja yoy l'islam dafa tutu won presque ñu neew lañu won il fallait ñu def lool lool ap politique la won ngir teyelent diina ñi nak dañu soxlo won legi nak jamono ji inna allah azza wa jalla qad a'azza al islam bur yalla mi nga xamne tedna magna mom mo yeketti l'islam dal di koy yeketti teral ko tek ko ci fi mu fete kaw lepp kon nak dem len ngeen gor gor li ji li bu ngeen beugé souf dem len ngeen liggéey ba am ko la wax dara kenn du len fi joxade dara way bur yalla du len bayal sen tola bu ngeen ko deful dara dem len ngeen liggéey kom ñep légui nak mu mer dal di ñew ci Seyna Abou Bakar joggé Seyna Omar quoi ñew na ko di protester mer andako mer bu tar ñu nako ñu ne Seyna Abou Bakar c'est que ñom nak xam nga gaay ñom ay esprit kaw kaw moy tamit ci Allah ba lañu joge won da xatafana yoyu mais moy esprit bobu nak man nga nek ci ville am ko moy ko xam na lan mom lim japp ne intérêt rek lolo wara légui nak do bi Seyna Omar defé le ñew ci Seyna Abou Bakar mer di protester ñu ñew nako wala yow xamuñu ñu ngi wacc yalla xamuñ est ce que yow yaay khalifa bi yow yaay khalifa wala Omar moy khalifa bu non tay mais c'est toi le président ou bien c'est Omar le président non c'est grave légui skine Seyna Abou Bakar nelen ki non Omar moy khalifa bi bu ko nexé Omar moy khalifa bu ko nexé sauf que nak Omar dafa bay moy bagn koy fal dané won mom dané won Omar nañ fal Seyna Omar nako way ma bagn la wax kenn dak way dinañ fal kenen ta nga nef yow mi lañuy fal motax gaay nako mais yow yaay khalifa wala Omar ay khalifa moné Omar de moy khalifa bal huwa law kana sha'adan bu ko nexon de mom la Seyna Omar ñew momit mer ñew Seyna Abou Bakar neko wa dama lay lacc yow sou si nga jox gaay yi nga ne mom ngay jox gaay yi ya ko mom wala julit ñe ko mom Seyna Abou Bakar ne non julit ñe ko mom julit ñi ñoko mom monako legi kon lan motax nga ñew bëgg ko jox ñaar ñi moné Seyna Abou Bakar ne ko man dama consulter ñi neewon ak man moy du décision bo xamné man mako jël non dañu ñew wax sama conseil yi fi newon moy ñi fi newon sahaba yi fi newon ma laaj len ne len est ce que ñaar ñi li ñu bëgg ta laaj mako ma defal len ko wala dit moy suuf ci ma jox len ñom istashartu alladhina hawli fa asharu alayya bi dhalik Omar man Abou Bak du luma décider non dama laaj dama laaj ñi nga xamantene ni ñoo neewon ba consulter ñi neewon ak man ñom ñoo mané ñom ñoo mané defal leen ñu bëgg jox leen suuf soof lolo tax ma def légui nak ah moné ko waxon away yow Omar waxon na la né mbir mi waxon na la nga jël ko moy Sayna Abou Bakar subhanallah yon di accrocher ci pouvoir yi di ci jaral ray ay nit ay nit di té ngir ñom ñu daldi ñu daldi té sen poste ba légui mom mel won ci ñoñu mu né Omar man waxon na le mbir mi ya ci ginnono deugar taxaw ci ne jita mbir mi lol la la waxon waxon na la ko légui nak ah me nga fexé banema man may nek khalifa voilà en tout cas dal lima def li le moy le du lo xamné man mako xalat mais dama laaj samay conseiller ñu laaj wax né ma man nga leene defal lolou jox leen voilà mo nak sayna ki pour jeexal sayidina o yeena ibn hasan dafa ki mu ngi genn adina nak mom nak dafa ki won sax jotone genn ci l'islam genn na ci l'islam ci jamono Seyna Abou Bakar après mu dugat ci ñoo murtadone ay jamono ba dugat ci après même mu ngi genn adina jamono Seyna Uthman radiyallahu anhuma wa ardaahuma وعنا بهما وجعل أعلي الفردوس مسكنهما ومأواهما كون خمنا تاي ان شاء الله دا نيو يم فوفو كون غيس نانيو كون تاي تي والو خندق بي احزاب بي لي يونت ما لاي صار سام بروبوز نيغا خامن نيوي ا وا غطفان اك ليغا خامتني موي لي لين سعد بن معاذ اك سعد بن عباده لي نكو تونتو kon inshallah ci jotta bi di ñew ñu daldi agalé ba légui ci siège bobu wa quraysh ashiyaz ak wa qatafan ana lan mo ci xew après lolu lañuy gis inshallah ci jotta yi di ñew wallahu ta'ala alam tañu defale ki no tuddu tarjama ndaw sayidina dañu def tarjama kan on yay na mais dañ neewon deux lañu won الحارث بن عوف المري مومي نيو افيرام باريول خمنا دي نان سي واخ توتي رك ابر جال ان شاء الله قال ميري ان شاء الله تعالى والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.